عبیداللہ نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عامر بن عوف کے درمیان صلح کرانے تشریف لے گئے۔ آگے مذکورہ بالا راویوں کے مانند حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلے صف کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے لوٹ آئے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 951۔